Гетман Астроскі і перамога пад Воршай. Новы вораг. Разбіўшы нямецкіх рыцараў пад Грунвальдам, нашыя прадзеды ўсталявалі мір на сваёй заходняй мяжы. Але неўзабаве у вялікага княства літоўскага з'явіўся небяспечны вораг на ўсходзе. Гэта была расейская дзяржава, якую тады называлі Масковіяй або Маскоўшчынай. Маскоўскія князі аб'ядналі расейскія княствы і пачалі прагна паглядаць на суседнюю краіну. Да гэтага Беларусь ніколі не была пад уладаю Масквы. Масковія распачала з вялікім княствам бясконцыя крывавыя войны. Яе ваяводы часта нападалі на Полацак, Віцебск, Амсціслаў ды іншыя памежныя беларускія паселішчы. Іх абаронцы мужна біліся з ворагамі, частавалі тых з гарадскіх сценаў гарачай смалою і варам. Калі ўзяць горад не ўдавалася, захопнікі палілі навакольныя вёскі, гналі ў палон тысячы мірных жыхароў. Найперш палоннымі рабілі маладых і здаровых людзей, юнаков і дзяўчат, а таксама добрых майстроў-рамеснікаў. Як вы ўжо ведаеце, расейскія землі доўгі час былі ў татарскай няволі. Хоць яны і вызваліліся, парадкі ў Масковіі засталіся такія ж дзікія жорсткія, як і пры татарах. Усе павінны былі слепа выконваць волю вялікага князя і называць сябе ягонымі халопамі, гэта значыць рабамі. Маскоўскія князі ваявалі не ўменнем, а колькасцю, чужую зямлю выпальвалі і ўчынялі над яе жыхарамі нялюдскія расправы. Невыпадкова на малюнках у тагачасных еўрапейскіх кнігах маскоўскія ўладары былі надзвычай падобныя на татарскіх ханаў. Татарскія набегі. Велізарнай бядою ў тым часе былі для нашай бацькаўшчыны і набегі ваяўнічых крымскіх татараў. Амаль штогод іхняя конніца ўрывалася на землі вялікага княства, рабавала і вяла людзей у рабства. Татары пакідалі за сабою попел пажарышчаў, целы забітых і нязмернае гора жывых. Але штораз нашыя продкі давалі клятву адпомсціць ворагу і выпраўляліся ў пагоню. У 1506 годзе каля горада Клецка беларускае войска дагнала татарскую арду і разбіла яе ўшчэнт. 4 тысячы татараў трапілі ў той дзень у палон, а 40 тысяч жанчын, дзяўчат і дзяцей, палоненых ворагамі, атрымалі свабоду. Асабліва шмат перамогаў над татарамі здабыў знакаміты беларускі ваявода Канстанцін Астроскі. Князь Канстанцін Астроскі. Род астроскіх паходзіў ад князёў, што некалі валадарылі ў старажытным Турыве. Мужчыны з гэтага роду спрадвеку славіліся ваярскім майстэрствам. Князю Канстанціну ад ранняй маладосці давялося ўдзельнічаць у барацьбе з крымскімі татарамі на землях Беларусі і Украіны. Ворагі вымаўлялі ягонае імя з павагаю і страхам. Аднаго разу Астроскі захапіў у палон нават самога хана Махмед-Гірэя. Беларускі ваявода ніколі не выходзіў насустрач татарскім атрадам, калі яны пачыналі набег. Ён чакаў, пакуль ворагі будуць вяртацца са здабычаю назад. Выведнікі сачылі за імі і паведамлялі Астроскаму, дзе арда рабаўнікоў спынілася на адпачынак. Князь загадваў сваім коннікам загадзя нарыхтаваць харч, каб не распальваць уначы вогнішча. У цемры ваяры асцярожна абкружалі татарскі стан. Захопнікі ў гэты час рэзалі бараноў, смазалі мяса, спакойна балівалі і клаліся спаць. А як толькі ўзыходзіла сонца, на сонных татараў віхурую наліталі нашыя ваяры. Канстанцін Астроскі ваяваў так удала, што вялікі князь прызначыў яго найвышэйшым гетманам, начальнікам над усімі войскамі дзяржавы. Тады ваяводу было толькі 37 гадоў. Ніхто дагэтуль не атрымліваў гэткай важнай пасады у такім маладым веку. Тыя, хто верыў у незвычайны ваярскі талент новага гетмана, не памыліліся. Князь Канстанцін адолеў ворага ў 63 бітвах. Астроскі не толькі бараніў айчыну са зброю ў руках. Ён будаваў замкі, манастыры і церквы, адчыняў на свае грошы школы і шпіталі для хворых. Пра Астроскага пісалі, што ён быў узорам таго, як трэба жыць і працаваць, каб быць пераможцам. Найбольшую славу прынесла беларускаму гетману перамога над маскоўцамі пад Воршай. Зноў вайна. Маскоўскі князь Васіль III абвясціў вялікаму княству новую вайну. Ягоным ваяводам удалося авалодаць Смаленскам. Крамлёўскаму ўладару здавалася, што ён без цяжкасцяў зойме ўсю Беларусь. Ён нават загадаў сваім падначаленам прыгнаць беларускае войска пугамі, як статак жывёлы, да маскоўскае брамы. Сеючы на нашай зямлі смерць, ворагі захапілі Крычаў, Амсціслаў, Дуброўну і рваліся да Менска. Насустрач непрыяцелю выступіў гетман Астроскі. Маскоўскія ваяводы сабралі ўсю сваю збройную сілу на беразе рэчкі Крапіўны, недалёка ад Воршы. У іх было 80 тысяч коннікаў. Гетман вёў сабою толькі 30 тысяч конных і пешых ваяроў. Ведаючы гэта, чужынцы не сумніваліся, што здабудуць лёгкую перамогу. Уначы перад бітваю Астроскі падышоў да Дніпра і пераправіў свае атрады на другі бок ракі, дзе, расцягнуўшыся на некалькі вёрстаў, яго чакала расійскае войска. Частка конніцы перайшла раку ўброд. Для астатняга войска нашы майстры хутка навялі масты са звязаных, добра зашпакляваных бочак. На досвідку 8 верасня 1514 года палкі Канстанціна Астроскага ўжо стаялі ў баявым парадку насупраць ворага. Зірнуўшы направа, найвышэйшы гетман бачыў беларускую конніцу. Пасярэдзіне са стрэльбамі-рушніцамі напагатове чакала пяхота, а злева рыхтаваліся да бою польскія конныя дружыны. Пяхоту прыкрывала частка гарматаў. Астатнія свае гарматы князь Астроскі схаваў у засадзе. Бітва на рэчцы Крапіўні. Загрымелі баявыя бубны, гучна заспівалі трубы, сурмы, стурынах рагоў, і крывавая сеча пачалася. Ваяры Канстанціна Астроска лёгка адбілі першую атаку маскоўскай конніцы. Гетман лётаў на сваім даўганогім зрэбцы наперадзе і аддаваў загады. Пасля абмену атакамі маскоўскія ваяводы паспрабавалі абкружыць войска вялікага княства. Аднак князь Канстанцін адразу разгадаў гэтую задуму. Нарэшце гетману скінуў над галавой булаву і павёў сваю конніцу ў рашучы наступ. Вершнікі з налёту ўрэзаліся ў варожыя шыхты і пачалі працаваць шаблямі і дзідамі. Астроскі, як і раней, быў навідавоку, натхняючы сваіх. Раптам адбылося нешта нечаканае. Коннікі вялікага княства развярнулі коней назад і па камандзе гетмана сталі паспешліва адыходзіць. Маскоўская конніца з радасным крыкам кінулася ў пагоню. Вершнікі Астроцкага на ўсёй хуткасці несліся да блізкага лесу. І тут гетман зноў змахнуў булавой. Ягоная конніца крута павярнула на два бакі і паімчала далей, а расейцы апынуліся перад пакінутымі ў засадзе гарматамі. Артылерысты ударылі па разгубленых ворагах трапнымі стрэламі. Тыя ў паніцы кінуліся ўцікаць, але палкі Астроцкага ўжо былі гатовыя да пагоні. 5 міль яны гналі і секлі непрыяцеля, спыніўшыся толькі тады, як надышла ноч. Шмат хто з чужынцаў патануў у Дняпры і крапіўні, загінуў у балотнай дрыгве ды густых лясах. У летапісах занатавана, што пад Воршай сустрэлі сваю смерць 40 тысяч захопнікаў, 10 варожых ваяводаў і колькі тысяч ваяроў трапіла ў палон. Вестку пра страшны разгром свайго войска маскоўскі князь Васіль III пачуў у Смаленску. Ён загадаў павесіць на гарадскіх валах усіх жыхароў, якія хацелі вярнуць свой горад у вялікае княства літоўскае, а сам уцёк у Масковію. Так развеяліся ягоныя мары пугамі прыгнаць нашае войска пад маскоўскія сцены. Аршанская бітва засталася ў гісторыі як адна з найбуйнейшых у Еўропе 16-го стагоддзя. Пасля паразы царскіх ваяводаў на рэчцы Крапіўні амаль усе захопленыя імі гарады былі вызваленыя. Даведаўшыся пра падзеі пад Воршай, крымскія татары некалькі гадоў баяліся нападаць на вялікае княства літоўскае. У гонар сваёй выдатнай перамогі гетман Канстанцін Астроцкі на ўласныя грошы пабудаваў у сталіцы нашай дзяржавы Вільні праваслаўныя храмы Святой Тройцы і Святога Мікалая, якія захаваліся да сёння. Памяць пра перамогу. Неўзабаве пасля разгрому захопнікаў нехта з тагачасных мастакоў стварыў карціну «Бітва пад Воршай». Цяпер гэтая карціна знаходзіцца ў Польшчы, у адным з музеяў Варшавы. На ёй можна ўбачыць, як нашае войска перапраўляецца цераз раку Дняпро, як яно рыхтуецца да бітвы і як б'е ворага. На сваіх доўгіх дзідах беларускія коннікі трымаюць бел-чырвона-белыя сцяжкі. Гэта першы вядомы малюнак нашага нацыянальнага сцяга. У гонар выдатнай перамогі на рэчцы Крапіўні беларускі народ склаў песню, у якой услаўляў гетмана Астроцкага і ягоных смелых ваяроў. У гэтай песні ёсць такія словы. «Ой, у нядзельку параненька узышло сонца хмарненька, узышло сонца над борам, панад сялецкім таборам, а ў таборы трубы граюць, да ваяцкае парады зазываюць. Сталі рады адбываці, адкуль воршы здабываці, а ці з поля, а ці з лесу, а ці з рэчкі невялічкі, а не з поля, а не з лесу, толькі з рэчкі невялічкі. А ў нядзельку параненьку сталі хлопцы пяцігорцы каля рэчкі на прыгорцы, гучаць разам з самапалаў. Сяміпалах ад запалаў б'юць паўсоткаю з гарматаў. Масква стала на ракаце, места воршу пакідаці, а як з воршы ўцікалі, рэчку невялічку праклиналі. Бадай ты, рэчка, 100 лет высыхала, як наша слава тутака прапала. Бадай высыхала да сканчэння свету, што нашай славанькі ўжо нету. Слава воршы ўжо не горша, слаўся пан Астроцкі». Прамінула ўжо 500 гадоў, а памяць пра бітву пад Воршай жыве ў нашым народзе. У 1992 годзе, у дзень слаўнай перамогі войска Астроцкага над захопнікамі, тысячы беларусаў сабраліся ў Менску на плошчы незалежнасці. Яны далі ўрачыстую вайсковую прысягу, мужна і самааддана бараніць беларускую дзяржаву ад любых яе ворагаў. Зышла сонейка хмарненька, сонейка хмарненька. Зышла сонейка над двором, сонейка над двором. А над селецким табором, селецким табором. А у таборы трубы грають, трубы, трубы грають. До боярской зазывають, рады зазывають. Стали раду отбывати, раду отбывати. Откуль воршу здобывати, воршу здобывати. Аці з поля, аці з лесу, поля, аці з лесу. А ці з рэчкі невялічкі, рэчкі невялічкі. Ані з поля, ані з лесу, поля, ані з лесу. Толькі з рэчкі невялічкі, рэчкі невялічкі. А зараз пытанні і заданні. Якія новыя ворагі з'явіліся ў нашых продкаў пасля разгрому нямецкіх рыцараў пад Грунвальдам? Раскажы, як вялікае княства літоўскае змагалася з татарамі. Каля якога беларускага горада была разгромленая варожая арда? Што ты ведаеш пра Канстанціна Астрожскага? Якімі мірнымі справамі займаўся князь Астрожскі? За што гаспадар вялікага княства прызначыў яго гетманам? Колькі бітваў выйграў гетман Астрожскі? Дзе і калі ён здабыў самую славутую перамогу? Раскажы пра Аршанскую бітву. Якая вайсковая хітрасць дапамагла нашым прадзедам перамагчы ворагаў на беразе рэчкі Крапіўны? Што адбылося ў дзень бітвы пад Воршай у 1999 годзе на Менскай плошчы Незалежнасці?